paguen les armes i els soldats militars. Els meus estalvis finals i l'imperi dels multinacionals. Les drogues que entrave porten la misèria a països llunyans. La meva existència es basa en el fet que l'altre és mon passe-pas.